तरक्की की ट्रेन, अब इसे आगे कार के लिए रास्ता तंग था। फयाज ने बाहर निकलकर फुल्ली लोडेड कार की चाबी दरवाजे से निकाली और फिर उस दारुल अयार में दाखिल हो गया। पता नहीं क्यों बचपन में उसे ये गली बहुत खुली लगा करती थी। वो यहाँ मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर क्रिकेट भी खेलता था, लेकिन अब जैसे दोनों तरफ के घर जिद चढ़े आग खिसक कर लड़ते मेंढों की तरह मस्तक जोड़ने पर तुले थे। इतना दिन गुजरने पर भी अभी जा बजा चारपाइयां आड़ी तिरछी पड़ी थी। बूढ़े उन पर उम्र कैद किसी कैफियत में बैठे थे और कहीं कहीं छोटे बच्चे नालियों और सीढ़ियों पर बैठे नजर आते थे। बचपन में ये रास्ता फयाज को कभी इतना उदास, गंदा और बेसरो सामान न लगा। जा बजा बासी फलों के थोबे, गन्ने के छिलकों के अंबार और गलाजतों के ढेर थे। कल ही शाम वो निगहत के साथ अपने बच्चों के हमरा शहर की इसी हालत को डिस्कस कर रहा था। अब्बू, हमारे लोग इतने गलीज क्यों हैं? मोस्ना ने पूछा। बस बेटा, सदियों की कम हिम्मती है, जीने का शौक बाकी नहीं रहा, फयाज ने जवाब दिया। जीने का तो बड़ा शौक है, कभी आपने इनकी बातें सुनी है? कल मासी जरीना को मैंने तनख्वाह दी, पता है उसने क्या कहा? निगहत बोली। क्या कहा अम्मी, क्या कहा जरीना ने? लैला ने सवाल किया। किराए पर वीसीआर टीवी लाई और सारी रात बैठकर तीन फिल्में देखी। हमारा घर शीशे की तरह साफ करेगी, कभी उसका घर देखी, कूड़े का ढेर। निगहत ने वजाहत की। बेटा, सफाई का ताल्लुक खुशी से है, तरक्की से है। मासी जरीना जानती है कि वो भी झाड़ू फिरते फिरते मर जाएगी और उसकी बेटी भी इसी हालों में मरेगी। जो कब्र में उतर ही चुका हो उसका सफाई से ताल्लुक? निगहत बड़े वसूख से बात करने की आदी थी। उसने अपनी औलाद को भी एतमाद सिखा रखा था। वो सब आखिरी कील ठोंकने के अंदाज में बोलते थे। छोड़ें फयाज, ये गरीब तबका काहिल, जाहिल और पागल है। ये लोग इसलिए तरक्की नहीं कर सकते कि उन्हें शौक ही नहीं तरक्की का। वो चुप हो गया। जानता था कि किसी फिरौन बेसामान के आगे कब और कैसे खामोश हो रहना बेहतर है। गली के आखिर में उसके बाप का मकान था, उस पे अब सज्जाद भाई रहते थे। इस घर को बरसों से सफेदी नसीब न हुई। ऊपर लकड़ी के छज्जे और बालकोनी बारिशों की तरावीश से लटक चुके थे। मकान की साख्त ऐसी थी कि अगर उसकी तजीन का ख्याल रखा जाता तो ये घर पिछली सदी के हुस्न का नमूना होता। लेकिन अब तो ये पुराने चरखे की माल जैसा बोसीदा, बीमार सा बेहाल, आफ्ताब की गर्मी से तोंसा हुआ नजर आता था। एक मुद्दत के बाद ख्वाजा फयाज अपने बाप के हवेली नुमा मकान में दाखिल हुआ। इस घर से उसकी बहुत सी यादें वापस्ता थी, लेकिन अंदर घुसते ही उसे गीले टाट, फफूती लगे तसले, कुनालियां, टूटे गमले, इन गमलों में उगे यतीम सूरत बूटे नजर आए। ख्वाजा फयाज की खूबसूरत भाभी मैला सा दुपट्टा ओढ़े नलके के आगे बैठी गंदे झाड़न धोने में मसरूफ थी। सारे में गरीबी, नासूदगी, बेजारी और दिल छूट जाने का समा था। भाभी शकीला ने कोई गिला किया ना मोहब्बत का इजहार। वो जान हारी दुपट्टे से हाथ पोंछती उठी और ख्वाजा फयाज के पास आकर बोली, आपको इतला दे दी थी समीर ने? जी। अंदर आ जाएं, कल शाम भी आपको फोन किया था, आप शायद बाहर गए हुए थे। ख्वाजा फयाज ने भाभी शकीला पर नजर डाली। पता नहीं क्यों और कैसे उसकी खूबसूरत भाभी झुलस गई थी। वो दोनों एक साथ सज्जाद भाई के कमरे में दाखिल हुए। सबसे पहले फयाज की नजर अपने बाप की तस्वीर पे गई। दरवाजा खोलते ही सामने वाली दीवार पर ख्वाजा सरफराज की तस्वीर टंगी थी। उनकी दाढ़ी, पगड़ी, आंखों के ऐनक, चेहरे की मुस्कुराहट, बंद गले की कमीज, स्याह कोट, सब कुछ आउट ऑफ फोकस लगता था। फयाज ने दिल में सोचा, किसी रोज इस तस्वीर को स्कैन करवा कर उजला करा लूंगा और फिर उसे अपने घर में। लेकिन फिर उसने अपने आप को दुरुस्त किया। ये तस्वीर मेरे घर में नहीं, मेरे दफ्तर में ठीक रहेगी, घूमने वाली कुर्सी की पुश्त की दीवार पर। मैं उसे जरा इलाज भी करवा लूंगा, फ्रेम भी फ्रांस का बना हुआ लगाऊंगा। सज्जाद भाई मुंह पर चादर डाले, फूलदार छींट के तकिए पर सर धरे बेसुध से पड़े थे। कौन है? बमुश्किल उन्होंने पूछा। आप आंखें तो खोलिए, देखिए कौन आया है। भाभी शकीला के चेहरे पर पहली बार जिंदगी की हल्की सी झलक उभरी और बाएं कान का नकली बुंदा झिलमिलाया। उनकी आवाज में खुशामद थी। अपने से बड़े रुतबे वाले को घर में पाकर उन्हें अपनी कम मायगी का एहसास नहीं रहा था। कौन है? फयाज के लिए शकीला भाभी ने बैठ की कुर्सी आगे बढ़ा दी। मैं हूँ फयाज, फयाज आपका छोटा भाई, करवट लिए ख्वाजा सज्जाद ने फयाज की तरफ मुंह कर लिया। सस्ती छींट के फूलदार तकिए के गलाफ पर ख्वाजा सज्जाद का चेहरा ग्राफ्ट किया लगता था। फयाज को अपनी माँ याद आ गई। सारी उम्र उन्होंने हमेशा सफेद खेस, सफेद चादरें और सफेद गलाफ ही बिछाए थे। उनके घर में तो कुर्सियों पर, सोफों पर, हत्ता के आईनों पर भी सफेद गलाफ जड़े रहते थे। अब इस कमरे में अनमिल बेजोड़ रंगों का सैलाब था। छींट के गुलाफ पर ख्वाजा सज्जाद का सोता हुआ बीमार चेहरा, खिंचे हुए चेहरे पर चमकते सफेद दांत और कुछ दिनों की बड़ी हुई दाढ़ी थी। भाई मेरा कुछ हाल नहीं, सज्जाद भाई डूबी आवाज में बोले। फयाज का हाथ अचानक तकिए की तरफ बढ़ गया जहां एक सांवला मरियल हाथ पड़ा था। फयाज ने उस हाथ को पकड़ा तो उसे ऐसे लगा जैसे ये उसके भाई का हाथ नहीं, उसके हाथ में गिरफ्त करने की ताकत नहीं थी। बड़े इलाज कराए हैं, ये करीब ही डॉक्टर इफ्तखार का क्लिनिक है, ये देखिए ये एक्सरे निकलवाए हैं, हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, पर पता नहीं क्या है। सज्जाद ने बमुश्किल सर उठाकर नीचे पड़े पीकदान में थूकने की कोशिश की। फयाज ने देखा बलगम जर था और उसमें जमे हुए खून की आमेजिश भी थी। फयाज कुछ देर भाई का हाथ पकड़े बैठा रहा। मेरे सर में बड़ा दर्द है फयाज, सर तकिए से उठ नहीं सकता, बात नहीं की जाती। फयाज खामोश रहा। कुछ देर बाद जब समीर और मुर्तजा उनकी कुर्सी के पीछे आकर खड़े हुए तो भी वो खामोश रहा। बस उसके हाथ में सज्जाद भाई का जो हाथ था वो ही बोले जा रहा था। दोनों लड़के कमजोर, लंबे और मासूम सूरत थे। उनकी सूरतें अपने दादा पर थी, रंगत माँ जैसी जर्दी माइल सफेद थी, लेकिन खौफ उनके चेहरे पर ख्वाजा सज्जाद जैसा था। ये भाई नीले तोलिए से सर, माथा और आंखें ढांपे पड़े थे। इन दोनों ने बहुत कोशिश की फयाज, बड़े इलाज कराए हैं, एक्सरे लिए हैं। फयाज कुछ झूठी बातें करना चाहता था, तसल्ली भरी, गिला मेज, लेकिन पता नहीं क्यों वो फिर चुप हो गया। कुछ देर वहां बैठने के बाद उसे इल्म हो गया कि वो यहाँ देर से पहुंचा है। सुना है तुम बड़े आलमे दीन बन गए हो, कभी कभी टीवी पर लेक्चर भी देते हो दीन के सिलसिले में, मैंने देखा है तुम्हें। लंबी खामोशी के वक्फे के बाद सज्जाद भाई बोले, हाँ जी कुछ ऐसा ही है जी। सज्जाद भाई ने हिम्मत करके आवाज जमा की, फयाज तुम्हें पता है फकीरी क्या है? हाँ भाई जी। सुनो, फकीरी के भी दो पर्चे होते हैं, एक ए पेपर और दूसरा बी पेपर। पहला पर्चा थ्योरी का है, दूसरा प्रैक्टिकल का। तुम्हारे पहले पर्चे में 90% नंबर है, थ्योरी का बहुत इल्म है तुम्हारे पास, लेकिन प्रैक्टिकल में तुम फेल हो मेरे भाई, जीरो लिया है तुमने। बीमारी में कश्फ होने लगता है, मैंने खुद देखे हैं तुम्हारे नंबर, दीन के इम्तहान में तुम फेल हो, फेल फेल फेल। भाभी शकीला, समीर और मुर्तजा ने बाप की इस बात का बहुत बुरा माना। इतने बरसों के बाद तो फयाज चचा घर आए थे, ऐसी बातों की क्या तुक थी भला, लेकिन वो इस सिलसिलाती बातों को खामोशी से पी गए, क्योंकि ये वक्त बाप को भी चुप कराने का ना था। दीन का भाई मेरे और हिसाब है, बी पर्चे में पास होना कंपल्सरी है। इल्म अच्छा है लेकिन अमल बेहतर है। जी सज्जाद भाई, सज्जाद फिर थूकने के लिए झुके, इस बार थूक में सुर्ख खून था, शरियान के लहू जैसा। भाई मेरे नमाज का इल्म और चीज है, लेकिन नमाज पढ़ना, फजर के लिए उठना, वुजू करना और अमल और है। मनासके हज का इल्म और है, और फरीजा हज अदा करना और बात है। जकात पर किताबें रकम करना इल्म है, जकात देना और चीज। खबरदार हो जाओ, बी पेपर में सिफर लेना अच्छी बात नहीं। तीन बार इस पर्चे में फेल होने वाले को खारिज कर देते हैं इम्तिहान से। इतनी लंबी गुफ्तगू के बाद सज्जाद का सांस उखड़ गया और इस बार उन्होंने नीले से तौलिए से अपने सफेद दांत भी ढांप लिए। वो चारों खामोशी के साथ बाहर आंगन में चले गए। फयाज उसी तख्त पर जा बैठा जहाँ एक जमाने में अम्मा की मशीन पड़ी रहती थी। समीर और मुर्तजा सामने एक झलंगा चारपाई पर बैठ गए। वो बात करना चाहते थे लेकिन उनकी जबान और हौसले पस्त हो रहे थे। शकीला रोने पर पहरा बिठा रही थी क्योंकि आज तक वो किसी अजनबी के सामने नहीं रोती, और फयाज उसे बड़ा अजनबी अजनबी सा लग रहा था। इन्हें किसी अस्पताल में दाखिल कराने की जरूरत है, फयाज ने कहा। एक आंसू सारे बंद तोड़कर शकीला की नाक पर गिरा। हाँ और क्या, किसी अस्पताल में, समीर ने मुर्तजा की तरफ देखा। मुर्तजा ने एक नज़र उस पर डालकर अपने नाखूनों को घूरना शुरू कर दिया। ये दोनों बेटे उसकी मोहसना और लैला के हम उम्र ही थे, लेकिन फयाज को इल्म न था कि उन दोनों की तालीम कहाँ तक है, ये नौकरी करते हैं या आवारा करते हैं। आप चाहती हैं तो मैं सजाद भाई को किसी प्राइवेट क्लिनिक में दाखिल करा दूं, फयाज ने सवाल किया। समीर छोटा था और उसके सुतवा नाक, लंबा चेहरा और भी खौफजदा था। नहीं चाचा जी, हम तो चाहते हैं कि इन्हें गवर्नमेंट के किसी अस्पताल में कमरा मिल जाए। वहां सुना है बगैर सिफारिश के कोई कमरा नहीं मिलता, समीर ने खौफ के साथ कहा। वो थोड़ी देर चुप रहा। अभी कुछ दिन पहले वो VIP कमरे में अपने चेकअप के लिए 12 दिन रहा था। किसी प्राइवेट क्लिनिक में क्यों नहीं भाभी शकीला? इन तीनों ने आपस में नजरें मिलाई, जैसे एक दूसरे को चुप करा रहे हो, चीखे मारने से मना कर रहे हो। बस आप इतना करते हैं चाचा जी, मुर्तजा ने बिलाखर बात की। प्राइवेट क्लिनिक वाले लूटते हैं फयाज भाई, हमारी इतनी पसली नहीं है, शकीला बोल पड़ी। नहीं जी, गवर्नमेंट का अस्पताल ही ठीक है, सारे प्रोफेसर स्पेशलिस्ट वहीं आते हैं। प्राइवेट क्लिनिक में स्पेशलिस्ट बुलाना पड़ता है, उसकी जरूरत नहीं। फयाज सजाद भाई के आखिरी अशाम में शाह वरियाम सखी बाबा बनकर उन लोगों की जिंदगी में शामिल न होना चाहता था। इस काम के लिए वो सारे साल थे जो गुजर चुके थे। फयाज ने अपने 20,000 के सूट पर से तिनका झाड़ कर सोचा। आप सब तैयारी करें, मैं घर फोन करता हूँ, इन्हें अभी ले चलते हैं। इन तीनों के चेहरे उम्मीद से चमकने लगे। वापस कार में आकर फयाज ने मोबाइल फोन पर निगहत से राब्ता किया। क्या हाल है भाई सजाद का? फोन पर निगहत की आवाज आई। ठीक नहीं है, काफी मुश्किल में है, बहुत तकलीफ है। फिर उन्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ। मर्ज क्या है? कोई तशखीस नहीं हो सकी, मर्जुल मौत ही लगता है। हाय खुदा ना करे, कैसी बातें करती हैं आप? वो चुप हो गया। अम्मा कहा करती थी, बुरी बात मुंह से ना निकालो, अल्लाह ताला बुरी बात पूरी करके सजा देता है। पता नहीं अम्मा के कान सुन सकते थे, क्या उन्हें मालूम था कि अभी अभी उसने क्या कहा है? फयाज सुन रहे हैं आप? बड़ी टफ सी आवाज फोन से आई। जी सुन रहा हूँ। आपने कमाल किया, सुबह मुझे चेक देना ही भूल गए। ज्वेलर की दुकान पर जाकर मैंने पर्स खोला तो मैं बड़ी शर्मिंदा हुई। फयाज ने अपनी जेब में हाथ डाला। वाकई 1.5 लाख का चेक अभी तक उसके अंदरूनी जेब में था। फिर भेज दूं किसी के हाथ? रहने दें, शाम को दे दीजिएगा, मैंने काम चला लिया है। वैसे फयाज जरा ख्याल नहीं आपको हम लोगों का? करूंगा, जरा अस्पताल ले जाऊं भाई को, आपका ख्याल भी करूंगा, करता रहूंगा। जल्दी आ जाना, डिनर पर वो सब आ रहे हैं, मोहसना के ससुराल वाले। अच्छा ठीक। निगहत कुछ देर और पाकिस्तान की हालत, यहाँ के लोगों की नापसंदीदा आदतों और हुकूमत की नाअहलियत पर बोलती रही, लेकिन फयाज हाजिर नहीं था। जब वो वापस हवेली नमान मकान में पहुंचा तो डगर डगर करते सजाद भाई आंगन में आ रहे थे। समीर और मुर्तजा ने उन्हें दोनों जानब से सहारा दे रखा था और शकीला भाभी के बाजू कंबल, टोकरी, पोटली और गठरी से लदे हुए थे। फयाज ने आगे बढ़कर कुछ सामान शकीला से पकड़ लिया। चले? फयाज ने पूछा। चलो, वो मुझे ग्लूकोज लगा देंगे, आजकल तो सिरिंज से कई ताकत के टीके लगा देते हैं। मैं बोलने लगूंगा, चलने लगूंगा, सज्जाद भाई बड़ी मुश्किल से बोले। उनका गला बंद हो रहा था और अल्फाज आपस में गुटमुट होने लगे थे। मुझे अफसोस है, कार अंदर गली में नहीं आ सकती। चाचा जी हमें उन्हें कुर्सी पे ले चलेंगे। नहीं, मैं चल लूंगा, गालिबन सज्जाद भाई ने यही कहा, लेकिन कोई भी उनकी बात समझ ना सका। अब उनके अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। दोनों भाइयों ने बाप को कुर्सी पर बिठाया, माँ ने मकान को ताला लगाया और तीनों पुर उम्मीद शुक्र गुजारी के साथ कार की तरफ बढ़ने लगे। अस्पताल में तमाम बड़े डॉक्टर सर्जन उसे जाती तौर पर वाकिफ थे। उसकी दवासाज कंपनी, उनमें से कई प्रोफेसरों को खानदान समेत बैरून मुल्क दौरे भी करा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें डॉक्टर प्रोफेसर शाती का इंतजार करना पड़ा क्योंकि वो फाइनल ईयर के डॉक्टरों की क्लास ले रहे थे। डॉक्टर शाती के बगली कमरे में मरीजों के बेड पर सजाद लेटे थे। अब फयाज देख रहा था कि उनकी बाएं आंख अंदर को धंस चुकी है और होंठ भी अपनी हालत में नहीं थे। फयाज अपनी कार से टिश्यू का डब्बा एहतियातन साथ उठा लाया था जो सजाद के सरहाने पड़ा था। हर बार जब वो टिश्यू को असराफ के पेश नजर तोड़कर छोटा करके उसमें थूकते तो बलगम के साथ थोड़ा सा खून जरूर आता जो उनके हाथ पर भी चिपक जाता। फैयाज ने दिल में सोचा, शायद ये टीबी है, शायद ये लकवा है, शायद गले की कोई मोहलक बीमारी, शायद फालज हो। अस्पताल पहुंचते ही समीर और मुर्तजा लंटे के पतलूनों में मलबूस यकदम उम्मीद से चमकने लगे थे। शकीला पर जिंदगी ने इतनी औस डाल दी थी कि अब ये सूखी डाल अपनी असली हालत में आने के काबिल ना थी। डॉक्टर शाती अपने चंद शागिर्दों के साथ बड़ी शान और एतमाद के साथ दाखिल हुए। उनका ग्रे सूट, चेहरे की ऐनक, हाथ, गुफ्तगु सब में एक कामयाब इंसान के ठाट थे। कुछ देर वो फैयाज से पुरतकल्लफ गुफ्तगु और एहसान आमेज अंदाज से बातें करने के बाद मरीज की जानिब लपके स्टेथोस्कोप लगाकर उन्होंने मरीज को लंबे लंबे सांस लेने पर आमादा किया। टॉर्च खौफजदा शागिर्दों में से किसी ने एक टॉर्च जल्दी से पकड़ाई। डॉक्टर शाती ने बाएं हाथ का पपोटा उठाया और चुटकी बजाई। इधर देखिए, इधर सामने, दाएं, ऊपर, नीचे, वो हर सिमत में चुटकी बजा रहे थे और सजात उस आवाज पर आंख का करनिया फिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डेला सहूलत से फिर ना रहा था। फयाज पाइंती खड़ा गौर से भाई को देखने में मशगूल था। डिप्लोपिया, चौथी नर्व, छठी नर्व, पता नहीं डॉक्टर क्या क्या तशीस कर रहे थे। देर तक डॉक्टर शाती अपने शागिर्दों को कुछ समझाते रहे, मरीज की हालत के मुतालिक इल्म देते रहे। बार बार ख्वाजा सजाद खांस खार कर टिश्यू के टुकड़ों पर लहू थूकते रहे। कुछ देर बड़ी तफसील से मुआयना करवाने के बाद समीर और मुर्तजा ने बाप को व्हील चेयर पर बिठा दिया। डॉक्टर शाती जब सिंक पर हाथ धोने के लिए गए तो फयाज कदरी खौफजदा था। इतने बड़े शहर में माकूल हद तक बड़ा आदमी होने के बावजूद डॉक्टर शाती के सामने वो अपने एतमाद को कम पा रहा था। डॉक्टर शाती, भाई साहब को क्या है? देखिए, इनकी हालत अच्छी नहीं, ये शदीद सर दर्द की शिकायत कर रहे हैं। इनकी दाएं आंख की हालत ठीक नहीं, लेकिन इनको हुआ क्या है? इनको, डॉक्टर खामोश हो गए। देखिए, टेस्ट के बाद ही वसूख से कुछ कहा जा सकता है। टीबी है, शायद इससे भी कुछ ज्यादा। कैंसर? देखिए, मैं उन गैर जिम्मेदार डॉक्टरों में से नहीं हूँ जो स्वीपिंग डायग्नोसिस किया करते हैं। आप कुछ दवाइयाँ लिख लीजिए, अभी तो आप सादा पानी के गरारे कराइए, ये विटामिन दीजिए और बस। जब मर्ज की तशखीस हो जाएगी तो दवा भी तजवीज कर देंगे। क्या कोई कमरा, प्राइवेट कमरा आप अरेंज कर सकते हैं डॉक्टर शादी? देखिए, कमरा तो सरे दस्त नहीं मिल सकता, लेकिन वार्ड के साथ जो कमरा है वो मैं आपको दे सकता हूँ। आप यूं समझिए कि वो एक तरह से इंटेंसिव केयर का यूनिट है। वार्ड में हर वक्त डॉक्टर स्टाफ मौजूद रहते हैं, आपके भाई महफूज रहेंगे। इन्हें फिलहाल प्राइवेट रूम में ना ले जाए। उसके बाद डॉक्टर शाती ने कागज पर कई टेस्ट लिख दिए। समीर और मुर्तजा बाप को लेकर मेल वार्ड से मुलहक कमरे में पहुंचे। सजाद भाई की जबान में लुकनत आ चुकी थी, उनकी बात समझ में ना आती थी और थूक में खून मुसलसल आ रहा था। वो सजाद भाई को छोड़कर जब घर पहुंचा तो निगहत उसे बरामदे में मिली। उसकी दोनों बेटियां और निगहत आरायशी मलबूस में बाहर जाने के लिए तैयार खड़ी थी। निगहत ने तकल्लुफ से टिश्यू पर्स में से निकाला और अपने चेहरे को पोंछा। उसे सजाद भाई याद आ गए जो हर टिश्यू के छोटे छोटे टुकड़े करके खून थूक रहे थे। क्या हाल है सजाद भाई का? ठीक है, अस्पताल में दाखिल करवा दिया है। अबू, सुना है प्राइवेट कमरे के लिए तो मिनिस्टर की सिफारिश दरकार होती है, उन्हें इंटेंसिव केयर में रखा हुआ है। अब बाकी खैर आफियत रास्ते में पूछ लेंगे। प्लीज कार में बैठे फयाज। वो बिला चुन चरा कार में बैठ गया। रास्ता भर वो चुप चुप रहा। अमूमन उसे अपनी बेटियों की बातें अच्छी लगा करती थी और निगहत की कॉमन सेंस से भरी पुरएतमाद राय, कराइन से निकाले हुए पक्के पक्के नतीजे सुनकर वो मुतासिर हुआ करता था, लेकिन इस वक्त उनकी आवाजें उसे गिरा गुजर रही थी। हमारे मुल्क में कितनी जहालत है, ले अब जबान बंद हो गई तो इलाज कराने चले हैं, हद हो गई। नीम हकीम डॉक्टरों के पास जाते रहे हैं, किसी प्रोफेसर लेवल के आदमी से नहीं मिले बड़े अंकल, लला ने कहा। जब प्रॉपर टेस्ट ही नहीं हो सके तो तशखीस कैसे मुमकिन है? अब वो जरूर बड़े अंकल ने अपनी बीमारी को इग्नोर किया है। हम लोग अस्पताल उस वक्त जाते हैं जब आखिरी वक्त आ जाता है। बड़े अंकल का सारा घराना जाहिल है, कहकर निगहत ने मोसना को चुप करवा दिया। अबू, उनके टेस्ट आप करवाएंगे? उसने उनकी किसी बात का जवाब ना दिया। फयाज जानता था कि कुछ लोग ऐसे सफेद पोश भी हर मुआशरे में होते हैं जिनकी जबान पर शर्म का ताला, हाथ खाली اور شخصیت میں حجابات ہی حجابات ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے متعلق اپنی ضروریات کا اظہار کرتے وقت کسی کو اپنے حال بتاتے ہوئے بڑی ہی حیا آتی ہے۔ ان کے گھر میں گندگی، خاموشی، کم ہمتی، ناکامی پھیلی ہوتی ہے۔ برسوں تبدیلی نہیں آتی، جو آ بھی جائے تو حالات پہلے سے زیادہ گڑبڑا جاتے ہیں۔ نہ انہیں ناکامی راس آتی ہے نہ ہی کامیابی، کیونکہ ان کے کردار میں حالات کی لگام پکڑنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ اب بولتے نہیں ابو، کیا بات ہے؟ وہ چپ رہا، کیونکہ وہ جانتا تھا جب کوئی بھی تکلیف زیادہ مدت کے لیے کسی کے ساتھ رہے تو پھر وہ شخصیت میں ایسے چپ ڈال دیتی ہے کہ بھلے دن آنے پر بھی کردار میں سے وہ بل نکالا نہیں جا سکتا۔ اس کی خاموشی پر تینوں نے زیادہ توجہ نہ دی، اور بڑی دیر تک اور بڑی تفصیل کے ساتھ وہ پاکستان کے ملکی، معاشی، اقتصادی حالات پر تبصرہ کرتے رہے۔ سفید فام لوگوں کے مینرز، ان کی صفائی ستھرائی، ان کے ملکی نظاموں کا روانی سے چلنا ڈسکس کرتی رہی۔ وہ تینوں نیک نیت تھیں اور چاہتی تھیں کسی طور پلک جھپکتے ہی کسی اچھی حکومت کے طفیل، کسی معاملات بدلنے والے لیڈر کے ہاتھوں سب کچھ اچھا اچھا ہو جائے، لیکن وہ خود کسی سسٹم، تحریک، اچھے کام کا پرزہ بن جائیں، یہاں تک ان کی سوچ ابھی نہیں پہنچی تھی۔ اپنے آپ کو بدلنے کے متعلق آج تک کبھی انہوں نے سوچا تک نہ تھا۔ لمبے برآمدے میں ویل چیئر پر سجاد بھائی آ رہے تھے۔ اس ویل چیئر کے سامنے والے پہیے ٹوٹ چکے تھے، اور نرس بوائے نے پچھلے دونوں شور مچاتے پہیوں پر سجاد بھائی کا وزن تول رکھا تھا۔ نرس بوائے کے چہرے پر بیزاری تھی، اسے ایک مدت سے انکریمنٹ نہ ملی تھی۔ نرسوں کا اسے برتاؤ بھی اچھا نہ تھا، مریض سے کبھی کچھ نہ مانگتا، لیکن اس کی آنکھوں میں بخشش کا سوال ضرور ہوتا۔ سجاد بھائی کا وزن اتنا کم ہو گیا تھا کہ غالباً پچھلے پہیے ہی کافی تھے۔ نرس بوائے کا چہرہ، گلے میں پڑا مفلر، پیروں میں پھنسے سلیپروں کا گھسٹنا، سب کچھ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس بوجھ سے جلد سپدوش ہونا چاہتا ہے۔ برآمدے میں دوسرے مریضوں کا بہت شور تھا، صرف فیاض کے اطالوی جوتے دبے پاؤں چل رہے تھے۔ سمیر اور مرتضیٰ باپ کی ویل چیئر کے ساتھ تھے، اور شکیلا بھابھی پیچھے پیچھے مریضوں میں جگہ بناتی لڑکتی چلی آ رہی تھی۔ ایک عرصے سے وہ بیرون ملک کے اسپتالوں میں اپنا اور اپنے خاندان کا علاج کراتا رہا تھا، کبھی کبھی یہاں کے بڑے بڑے پرائیویٹ کلینک میں بھی میڈیکل ایڈ حاصل کی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سرکاری اسپتال کے برآمدے کیسے ہوتے ہیں۔ ان میں چلنے پھرنے والی مخلوق کے چہرے، لباس، انداز سے اب وہ قطعی واقف نہ رہا تھا۔ ایک ہی نظر میں وہ جھپٹے میں آ گیا۔ سرکاری اسپتال کی عمارت انگریز کے زمانے میں بنی تھی، اس کے برآمدے وسیع اور فرش سنگ مرمر کے تھے۔ محرابی کھڑکیاں ہوادار اور بڑی تھیں، لیکن سب کچھ قسم پرسی، بد نظمی، بدحالی کا شکار تھا۔ ساری میں بلیاں میاؤں میاؤں کرتی پھر رہی تھی۔ کھڑکیوں کی جالیاں ٹوٹ جانے کے باعث دن کے وقت بھی مچھر نظر آ رہے تھے۔ جا بجا چھلکے، کاغذ، نسخوں کی پرچیاں بکھری تھیں۔ وہ بھی اپنی بیوی اور بیٹیوں کی طرح سوچنے لگا، کیا حکومت اس ساری بد نظمی کا باعث ہے؟ کیا مخیر حضرات غافل ہیں؟ کیا پبلک میں اویئرنیس اجاگر نہیں کی گئی؟ پل بھر کو بھی اطالوی جوتوں میں چلتے ہوئے اس کی توجہ اپنے آپ پر نہ گئی، اور وہ سارے الزامات دوسروں پر تھوپتا ہوا انڈوسکوپی والے تھیٹر کے سامنے جا پہنچا۔ تھیٹر میں گھسنے سے پہلے نرس بوائے نے سمیر اور مرتضیٰ کو باہر رہنے کا اشارہ کر دیا، لیکن فیاض شاندار شخصیت ہونے کی دھونس پہ اندر داخل ہو گئے۔ سجاد بھائی کی ہمت پست تھی، ان کا گلا بند تھا، اور وہ بڑی مشکل سے خون آمیز بلغم ٹشو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تھوک کر ایک پلاسٹک کے لفافے میں جمع کر رہے تھے۔ ہمارا قاعدہ تو نہیں کہ کسی مریض کے رشتہ دار کو یہاں آنے دیں، لیکن، ڈاکٹر نے کہا۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بزرگو، عمر کتنی ہے؟ ڈاکٹر نے سوال کیا۔ 63 سال، سجاد بھائی نے کہا، لیکن ڈاکٹر سمجھ نہ پایا۔ سجاد بھائی کو سٹریچر نما بیڈ پر ڈال کر گلے میں سن کرنے والی دوا سپرے کی جانے لگی۔ آپ کا بڑا بھائی ہے؟ انگریزی میں ڈاکٹر نے سوال کیا۔ جی۔ ان کا وزن؟ 90 پاؤنڈ، فیاض نے پچھلے ٹیسٹوں کے حوالے سے کہا۔ سجاد بھائی کا سارا جسم اس تشدد کا متحمل نہ تھا۔ انہوں نے شور سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں روئی کو تومبے پھنسا رکھے تھے، لیکن جب لیبورٹری کے 3 کارکنوں نے انہیں جا بجا پکڑ کر برونکوسکوپی کرائی تو شاید ان کی اپنی ہی کراہوں نے یہ تومبے بیکار کر دیے ہوں گے۔ فیاض نے منہ پرے کر لیا۔ اسے پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا जैसे कमरे में कहीं से उसकी और सजाद भाई की माँ आ गई है। हालांकि अम्मा को मरे तो तकरीबन 30 बरस हो चुके थे। फयाज को लगता था वो डॉक्टर के पास ही खड़ी है और उनका हाथ कभी सजाद के माथे पर जाता और कभी डॉक्टर के कंधे पर। कुछ देर तक डॉक्टर ट्यूब में लगे कैमरे की मदद से सजाद भाई के फेफड़े देखता रहा। फिर उसने ट्यूब बाहर निकाली। माफ कीजिए, इनके फेफड़े तो बिल्कुल साफ हैं। सीटी स्कैन भी करवाया था सर, वो भी साफ है, फयाज ने जल्दी से कहा। फयाज ने वो फाइल डॉक्टर के हवाले कर दी जिसमें प्राइवेट क्लिनिक के एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट, सीटी स्कैन, यूरिन रिपोर्ट, बहुत सारा डेटा जमा था। मेरा ख्याल है कि इन्हें खाने की ट्यूब लगानी पड़ेगी, फिर डॉक्टर ने ऊंची आवाज में कहा। बुजुर्गो, खाना तो नहीं खा सकते ना? सज्जाद भाई ने नफी में कुछ जवाब दिया जो काबिले फहम ना था। कुछ देर के बाद मेदे में नाली डलवा कर वो मेल वार्ड के पिछले वाले कमरे में पहुंच गए। उस कमरे में ECG की मशीन, वेंटिलेटर, वजन तोलने वाली बेकार मशीन, सर्जन की ट्रॉली और एक पुरानी मेज के अलावा मरीज का एक पलंग भी था। कमरे के साथ लेबोरेटरी थी जहां से नलके का पानी पलंग के नीचे बिला तकल्लुफ बह रहा था। शाम गए वो सज्जाद भाई को समीर और मुर्तजा के हवाले करने से पहले बोला, किसी चीज की दवा की जरूरत हो तो मुझे बता दो, मैं ला दूंगा। शकीला ने डरते डरते देवर का बाजू छुआ। आपका अल्लाह भला करे, जूस, यखनी सब कुछ है, बस एहतियात से NG ट्यूब का इस्तेमाल करना है, अगर समझ ना आए तो स्टाफ को बुला लेना, फयाज बोला। सज्जाद भाई इतने से टेस्ट से बेसुद पड़े थे और शकीला भाभी कुर्सी पर बैठकर उनका चेहरा देख रही थी। मैं चलता हूँ, ये मेरा फोन नंबर है, वो बाहर की तरफ जाने लगा। समीर और मुर्तजा सिपाहियों के अंदाज में उसके साथ होद लिए। नहीं नहीं, तुम दोनों यहाँ रहो अब्बू के पास, वो दोनों फौरन रुक गए। शाम के अंधेरे में लंबे बरामदों में फयाज बाहर की तरफ चलने लगा। ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी निगहत ने क्लेंजिंग क्रीम को चेहरे पर थोप कर कहा, ठीक है सज्जाद भाई सारी उम्र बुरे हालात में घिरे रहे, लेकिन हम सबका स्टार्ट एक जैसा था, तुम्हारे अब्बू ने मेहनत की, अब देख लो ये कहां और बड़े अंकल वहीं के वहीं। पर आप तो कहती हैं कि बड़े अंकल ने बड़े काम किए अम्मी, उसना ने सवाल किया। फयाज ने ब्रश से दांत साफ करने बंद कर दिए, वो ड्रेसिंग रूम की बातें सुनना चाहता था। हाँ, एक दफा कुर्सियां बनाने में मसरूफ हुए थे, जब छत तक कुर्सियां बन गईं और गाहक ना मिला तो सारी कुर्सियां खैराती स्कूल में दे आए। बड़े साल दवाखाना चलाया, बड़े अंकल ने बहुत काम किए लेकिन कहीं हाथ टिका नहीं, कामयाबी नहीं मिली कहीं भी। लैला पार्टी से वापसी पर अपनी साड़ी तय कर रही थी। गुसल खाने के अध खुले दरवाजे से कंधा जोड़कर उसने फयाज को मुखातिब किया, अबू ये क्यों है कि एक आदमी मेहनत करता है और कामयाब होता है और दूसरा वही मेहनत बल्कि ज्यादा मेहनत करता है और बड़े अंकल की तरह कहीं नहीं पहुंचता? क्यों? पता नहीं क्यों मौसना, क्या आप किस्मत में बिलीव करते हैं अबू? क्या डेस्टिनी जैसी कोई चीज है? वो जवाब देने वाला था लेकिन ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी निगत ने चेहरे को रुई के भाई से साफ करते हुए कहा, बेटे अबू थक गए हैं, मेरे पास आओ मैं जवाब देती हूँ। निगत के पास बड़ा एतबात और इन्फॉर्मेशन थी, उसने चंद ही मिनटों में बेटी के दिल से कई वसवसे निकाल फेंके और उसे पुरसुकून कर दिया। उस गुफ्तगु के बाद मोहसना को किस्मत किस्म की किसी चीज पर एतकाद न रहा। फैक्ट्री जाने से पहले उसकी कार खुद बहुत सरकारी अस्पताल के फाटक में घुस गई। सज्जाद भाई से मिले वाकई उसे कई बरस गुजर चुके थे, एक ही शहर में रहने के बावजूद वो कभी एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक ना हुए। पता नहीं व्हीलचेयर पर 90 पाउंड के साथी ने उसके अंदर उसका सारा बचपन क्यों बेदार कर दिया था। अम्मा कहीं जिंदा थी और खरी चारपाई पर बैठी सब्जी बना रही थी। अब्बा जी भी रिटायर ना हुए थे और सिविल सर्जन थे। अस्पताल से आते हुए उनकी साइकिल के साथ बंधे थैले में दोनों बच्चों के लिए एक से कपड़े, एक तरह के मीठी गोलियां, एक जैसे खिलौने हुआ करते थे। वो तेजी से बरामदों में चलता मेल वार्ड क्रॉस करता बगली कमरे में पहुंचा। उस वक्त डॉक्टर शाती अपने 8-10 शागिर्द डॉक्टरों से सज्जाद भाई के केस को डिस्कस कर रहे थे। क्लास के लड़के हाउस जॉब करने के बावजूद थर थर कांप रहे थे। सुमेर और मुर्तजा दीवार के साथ लगे लंबे लचकीले बांस अपनी तरबियत के बायस हालात के हाथों नजर नहीं आ रहे थे। डॉक्टर शाती ने फयाज से हाथ मिलाया और फिर लेक्चर में मसरूफ हो गए। स्टाफ ने चार्ट पढ़कर बताया कि किस कदर यूरिन पास किया है, एक डॉक्टर ने इतना डर कर जवाब दिया कि फयाज सुन न पाया। जाने से पहले डॉक्टर शाती बोले, देखिए मरीज वैसे ही है जैसे पहले था, हम अभी तक किसी तशखीस पर पहुंच नहीं पाए। लेकिन सर कोई दवा कोई टीका? देखिए कल नोट टेस्ट करेंगे, जब तक तशखीस ना हो दवा क्या तजवीज की जा सकती है। मुंह साफ करने के लिए कोई हल्का सा लोशन इस्तेमाल कर लें, साफ पानी के गरारे कराएं और बस। डॉक्टर के जाने के बाद कुर्सी करीब करके फयाज भाई के पास बैठ गया। एक जमाने में 90 पाउंड के इस आदमी को पहलवाने का शौक भी रहा था। इस वक्त वो अपने सर दर्द को हाथ से थामे बेड का सर वाला हिस्सा कुछ ऊपर किए नहिता बीमारी से लड़ रहा था। इस लड़ाई में इसका कोई दोस्त कोई भाई शामिल ना था। बड़ी हिम्मत करके फयाज ने भाई का हाथ पकड़ा। उस हाथ में अब जवाबन पकड़ने की ताकत भी ना थी। कैसी तबीयत है? भाई सजाद कुछ देर बोलते रहे जिसमें से एक लफ्ज भी वो समझ ना पाया। फिर समीर ने एक कॉपी और पेंसिल बाघ को पकड़ा दी। बड़ी मुश्किल से सजाद भाई ने कॉपी पर अंग्रेजी में लिखा, मुझे अम्मा मिलने आई थी, क्या तुम्हें भी वो कभी मिलती हैं? किसी चीज ने फयाज के गले की नालियां सजाद भाई से भी तंग कर दी। एक बूंद उसकी आंखों से गिरकर नीचे फर्श पर जा पड़ी। उसने सोचा, मुझ जैसे आदमी के साथ अम्मा का क्या काम? आप ठीक हो जाएंगे सजाद भाई। सजाद भाई देर तक अस्पताल में सर हिलाते रहे। हाँ, उसके बाद उन्होंने कई जुमले बोले जो कोई समझ ना सका। रात को खाने की टेबल पर उसका पसंदीदा पिज्जा पड़ा था। लड़कियां पता नहीं क्या सेलिब्रेट करने फैमिली साइज पिज्जा अपने सहेली समेत ले आई थी। सारे कमरे में चीज और केचप की खुशबू थी। आज आप बहुत चुप चुप है अंकल, बच्चियों की सहेली ने सवाल किया। भाई चुप तो होना है, तुम्हारे अंकल के बड़े भाई एडमिट है अस्पताल में, तो अंकल आप उन्हें अब्रॉड ले जाए ना। भाई बड़े अंकल अफोर्ड नहीं कर सकते, मोस्ता ने कहा। निगत यकदम दिफा पर उतर आई, नहीं नहीं अफोर्ड तो वो कर सकते हैं, 3 मंजिला हवेली है उनके अंदरूनी शहर में, एन पिछली सड़क पर इतना बड़ा प्लाजा बना है, वो आज मकान बेच दे तो 3 कोठियां ले सकते हैं डिफेंस में। लेकिन उनकी थिंकिंग ही कुछ और रही है। लैला ने पिज्जा का बड़ा सा तिकोन काटकर बाप की प्लेट में रखा। अबू क्या बात है, बड़े अंकल क्यों इम्प्रूव नहीं करना चाहते? उस डर्टी लोकैलिटी में इतने पुराने घर में क्यों रहना चाहते हैं अबू? प्लीज उन्हें समझाएं, दुनिया बड़ी बदल गई है। फयाज किसी को क्या समझाता, उसे तो खुद समझ में नहीं आता था कि कुछ लोग क्यों अपने परखों से पुराने घरों पुराने रवायात से अपने मसलक से पुराने इकदार से चिमटे रहते हैं। क्यों बड़े अंकल सिर्फ इसलिए हवेली ना बेच सके कि उसके सहन में उनके परदादा की कब्र थी? भला परदादा भी कोई रिश्ता था? वो भी जब उस परदादा की कोई तस्वीर तक घर में मौजूद ना थी, वो खुद कभी समझ ना पाया। इतने तरक्की याफ्ता दौर में सजाद अंकल इतने ओल्ड फैशन क्यों थे? वो बेटी को क्या समझाता? बड़े वार्ड से मुल्हक छोटे कमरे में कई मशीनें और करीबन अतमुए सजाद भाई पड़े थे। रात एक बिल्ली ने कोने में अपनी अंतड़ियां साफ करती थी। सजाद भाई ने इस बू से आजिज आकर दोनों नथनों में रुई के पाए ठोस रखे थे और मुंह से सांस ले रहे थे। समीर और मुर्तजा ने बड़ी मन्नतों के बाद एक स्वीपर से ये कमरा धुलाया था, लेकिन अभी तक बिल्ली के हगने की बू फैली हुई थी। नर्स बॉय व्हीलचेयर लेकर हाजिर हुआ तो उसने अपनी नाक पर सुर्ख मफलर लपेट लिया। हल्के फुल्के सजाद भाई को करीबन उठाकर व्हीलचेयर पर रखा गया। छोटा सा काफला मेल वार्ड से निकलकर बरामदे में जाने लगा तो फयाज ने कमरे की बू दूर करने के लिए जो पंखा बंद था चला दिया। अबा जी नोट टेस्ट करवाना नहीं चाहते फयाज चाचा? लेकिन उसके बगैर बेटा कैसे इल्म होगा कि क्या बीमारी है? जब मर्ज ही तशखीस ना हो सका तो इलाज कैसे शुरू होगा? कुल 90 पाउंड तो वजन रह गया है। डॉक्टर शाती तो कह रहे थे कि अगर नोट टेस्ट भी पता ना चला तो फिर लंबा टेस्ट करना होगा। सजाद भाई सब सुन रहे थे लेकिन जवाब ना दे सके। उन्हें शायद इल्म हो गया था कि अब वो फरार होने वाली है। अंग्रेज के जमाने की लिफ्ट में एक धक्के के साथ व्हील चेयर दाखिल हुई। फयाज ने दिल में सोचा, मशरक में अजियत दही अजियत नाकी अजियत रसानी का रवाज इस कदर आम है कि सहूलत की जिंदगी को भी हम लोग गुनाह समझते हैं। जब कभी हमें आराम मिलता है हम एहसास जुर्म से फिर किसी नई अजियत के तलबगार हो जाते हैं। बड़ी देर तक वो व्हील चेयर के साथ अपने आरामदेह अतालवी जूतों में चलता सोचता रहा। क्या इस बढ़ती हुई अजियत पसंदी का ताल्लुक मजहब से है? कहीं तवक्कल सब्र तकवा के तसव्वुर ने तो इस ईजा पसंदी को जन्म नहीं दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सदियों से अपने हकूक छोड़ते छोड़ते अपने हालात को ना बदलने में आफियत समझते हुए मशरिक के लोगों ने मुस्बत खुशी को भी गुनाह का दर्जा दे दिया? व्हीलचेयर चूं चूं जैसा शोर मचाती ऑपरेशन थिएटर के बैरूनी कमरे में दाखिल हो गई। एक बार फिर समीर, मुर्तजा और शकीला बाहर रह गए और सिर्फ फयाज अंदर दाखिल हो सका। स्टाफ सब्ज एप्रन पहने फिर रही थी। दो तीन डॉक्टर सर पर कैप और मुंह पर मास्क ओढ़े पहचाने न जा रहे थे। सजाद भाई ने हाथ के इशारे से उसे बुलाया और फिर कुछ ऐसा जाहिर किया जैसे सब कुछ बेकार। भाई हिम्मत करें, इतनी पहाड़ से जिंदगी आपने हिम्मत हौसले से गुजारी है, अब इतने छोटे से टेस्ट से क्यों घबरा रहे हैं? सजाद भाई की आंखों में आंसू थे, बेबसी के आंसू, खौफ के आंसू, कोई पुराना ठिकाना छोड़ने के आंसू। फिर एक डॉक्टर फयाज की तरफ बढ़ा और फाइल फयाज के हाथ से लेकर बोला, फयाज साहब आप बिल्कुल परेशान ना हों, बड़े काबिल सर्जन अंदर मौजूद हैं। फयाज ने व्हील चेयर पर से अपना हाथ उठा लिया। अंदर गैलरी में और भी कई मरीज अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। फयाज को मालूम ना हो सका उसे पहचानने वाला डॉक्टर कौन है। व्हील चेयर को धकेल कर नर्स बॉय इस बेदर्दी से ले गया कि पहले तो सजाद भाई की कुर्सी अंदर बाहर खुलने वाले दरवाजे से टकराई, फिर अंदर खड़े स्ट्रेचर से भड़गी और हचकोले खाते सजाद भाई अपना सर पकड़े नजरों से ओझल हो गए। जिस वक्त साफ सुथरी फैशनेबल लेबोरेटरी में बायोप्सी के टेस्ट के लिए लिम्फ नोड लेकर फयाज पहुंचा तो उसके साथ कोई ना था। उधम मचाते सुर्ख लिपस्टिक वाली औरत ने उसे सैंपल पकड़ा। मुझे कल शाम तक ये टेस्ट चाहिए। मिल जाएगा, औरत ने मुस्कुरा कर कहा। आप मुझे जानती है ना? लीजिए, आपको कौन नहीं जानता, आप वर्थ ग्रुप ऑफ प्रोडक्शंस के चेयरमैन हैं, खूब पहचाना। लेकिन सर मैं आपको एक और तरीके से जानती हूँ, एक खास स्पेशल तरीके से। अच्छा, आप मजहबी लेक्चर दिया करते हैं ना टीवी पर, और रोजों में हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, आप देखा करती हैं टेलीविजन पर। सर बड़ा अच्छा स्टाइल है आपका, आप कभी मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, कभी ज्यादा आयात नहीं पढ़ते, कॉमन मैन को आपकी बातें अपील करती हैं। मैं तो सारे काम छोड़कर आपकी बातें सुनती हूँ, मेरी मम्मी को भी आपके लेक्चर्स पसंद हैं। थैंक यू। सर आपका प्रोग्राम बंद क्यों हो गया? मैं पिछले दिन मुल्क में नहीं था। सर एक लेक्चर में आपने हकूक व लिबात पर जोर दिया था, उसे सुनने के बाद ना मैं अपने बूढ़े नाना को घर ले आई थी। इस औरत नुमा लड़की या लड़की नुमा औरत से फयाज पिंडा छुड़ाना चाहता था, वो बातूनी औरतों से वैसे भी भागता था। देखिए कुछ सैंपल बचा कर रखिएगा, डॉक्टर शाती रिसर्च कराना चाहते हैं। ठीक है जी, हमें तो इतना लिम्फ नोड चाहिए भी नहीं, आपके लिए रख छोड़ेंगे। सर कॉफ़ी, चाय, ठंडा? जी नहीं शुक्रिया। फयाज ने टेस्ट के पैसे पकड़ाए और शीशे के दरवाजे से बाहर चला गया। निगत उसे पोर्च में मिली। वो सिल्क के ब्राउन लिबास में स्याह पैटर्न शूज और स्याह जैकेट पहने लेनिनग्राड की रूसी औरत लग रही थी। पता नहीं क्यों फयाज को निगत हमेशा रूसी औरत लगती। वैसी ही शफाफ स्किन, बाल, कदपुत उसे लेनिनग्राड की औरतों की याद दिलाते थे। बड़ी देर कर दी आपने। एक मुद्दत से निगत को उसके तमाम मामलात में हक़े दखलकारी था। फयाज घरेलू मामलात, रिश्तेदारियों के चक्कर, लेन देन, घर की आराइश, मुलाजमीन की तकर्री और बर्खास्ती, बेटियों की तालीम और उनसे मुतल्लिका मसाइल से बिल्कुल बाहर था। उनको डिस्कस करने की हद तक इजाज़त थी जहां तक वो निगत के साथ हाँ में हाँ मिला सकता। घरेलू राजधानी में इख्तलाफ की गुंजाइश ना थी, इसलिए एक अरसा से उसने घरेलू पॉलिटिक्स के मामलात में हिस्सा लेना छोड़ दिया था। जल्दी में वो दोनों कार में बैठे। थोड़ी देर निगत फोन पर अपनी अम्मी से माफिया मांगती रही। अम्मी मुझे पता है आपको बुरा लगता है अगर कोई लेट हो जाए। क्या करूं, ये अस्पताल से अभी आए हैं। जी अम्मी कुछ भी तशखीस नहीं हुआ। हाँ जी काफी बीमार हैं। मैं तो इन्हों कहती हूँ मुझे भी अस्पताल ले जाएं, ये मानते ही नहीं, कहते हैं सजाद भाई डिस्टर्ब होंगे। बस जी मैं कार से बोल रही हूँ, आप खाना लगाएं अम्मी, हम अभी पहुँच रहे हैं अभी। जिस वक्त वो दोनों डिनर से वापस लौटे, समीर और मुर्तजा गेट के बाहर वाले औसदा लॉन में बैठे थे। उनकी एक पुरानी सी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी थी। चौकीदार ने इन दोनों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी थी। निगत कार समेत खुदकार तरीके पर खुलने वाले गेट से अंदर चली गई, लेकिन फयाज वहीं उतर गया। चाचा जी, अब्बा जी को बहुत शदीद बुखार हो गया है, उन्होंने एनजी ट्यूब भी उतार फेंकी है, आप अगर हो सकता है जल्दी अस्पताल पहुंच जाएं। दोनों नौजवान लचकीले बांसों की तरह दुबले और लचकदार थे। उनको देखकर लगता था जैसे उनका ऊपर का धड़ टांगों से लंबा है। कमर पर एक धबोका पड़ते ही सारा जिस्म दो हिस्सों में टूट सकता है। चूजे जैसे मासूम, बेहद खौफजदा, गूंगे नौजवान मोटरसाइकिल पर चले गए। बाद में फयाज को ख्याल आया कि शायद वो दोनों भूखे थे, शायद एक प्याली गर्म चाय उनकी टूटी कमरों को बहाल कर सकती थी। अस्पताल में दो तीन हाउस जॉबर लड़के सज्जाद भाई के पलंग के गिर्द गर्म जोशी से टीके ट्यूबें लगा रहे थे। सज्जाद भाई 104 बुखार से तपते हुए बेसुध थे। शकीला और एक डॉक्टर बर्फ की पट्टियां लगाने में मशहूर थे। एक तनोमंद खुश अखलाक डॉक्टर ग्लूकोज लगाने में मसरूफ था। एक उन्हें वेंटिलेटर पर लाने की सही कर रहा था। उनका बुखार 100 तक होना चाहिए फौरन, वरना दिमाग पर असर हो सकता है। फयाज ने घबरा कर सज्जाद भाई पर नजर डाली। उसे ऐसे लगा जैसे अम्मा भाई के माथे पर बर्फ की पट्टी लगा रही हो। फयाज आगे बढ़ा और सज्जाद भाई का बायां हाथ अपने हाथ में ले लिया। हाथ बर्फ की तरह सर्द था। पता नहीं 104 बुखार कहाँ था। फिर फयाज ने माथे की वो पट्टी उठाई जिसे आंखें ढांप रखी थी। सज्जाद भाई की आंखें पूरी खुली थी, वो रोशनी से बचते थे, लेकिन अब जैसे उन्हें परवाह नहीं थी कि रोशनी कब क्यों किधर से आ रही थी। सज्जाद भाई के दांत भींचे हुए थे। एक हाउस जॉबर ने फयाज के कंधे पर हाथ रखा और वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए। देखिए, आपके भाई ने बुखार की शिद्दत में घबरा कर मुंह से नाली निकाल दी है, अब हम उन्हें कोई दवा और दे नहीं सकते, ओरली नहीं दे सकते। उनका बलगम भी निकालने के लिए मशीन ही का इस्तेमाल करना होगा। उनका दिल ठीक काम कर रहा है लेकिन फेफड़े काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से वेंटिलेटर लगा दिया है। मैं आपको कोई उम्मीद नहीं दिला सकता, लेकिन जब हम डॉक्टर लोग बिल्कुल फेल हो जाते हैं तो फिर अल्लाह के काम शुरू होते हैं। आप उस डॉक्टर से ना उम्मीद ना हो। खौफ खुदा रखने वाला नौजवान डॉक्टर इंसानी हमदर्दी के तहत तरसा था। ये आपके सगे भाई हैं? जी, सगे और इकलौते। आप तो बहुत तालीम याफ्ता नजर आते हैं, फिर आप इन्हें इस कदर लेट क्यों लाए? वो इस नौजवान हाउस जॉबर को क्या बताता कि उसके पास जरूरी और अहम कामों के लिए वक्त बाकी ही नहीं रहा था। देखिए सर, मैंने खुद यतीमे में 18 साल काटे हैं। मैं आपसे ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने आपका एक लेक्चर सुना था, यतीम के हकूक। ये लड़के बड़े शरीफ और खौफजदा हैं, यूं लगता है कि आपके पास से रिस्क की कमी नहीं है। हाउस जॉबर अचानक अपने जॉगर्स घुमाता कमरे की तरफ लौट गया। मेल वार्ड से मुल्हिक कमरे में वापस पहुँच कर उसने देखा, अभी तक शकीला भाभी और स्टाफ बर्फ की पट्टियाँ लगा रही थी और हाउस जॉबर पेट में सिरिंज खपो कर लहू निकालने की कोशिश में लगा था। सुबह दोबारा खाने की पाइप लगाएंगे, अभी तो हम दोनों कोशिश कर चुके हैं, नाली अंदर नहीं जा सकती, डॉक्टर बोले। फयाज ने अपने जाती फोन पर निगहत से रابطہ कायम किया। सुनो निगहत, मैं रात घर नहीं आ सकता। हाय, क्यों? क्या सज्जाद भाई सीरियस हैं? मैं आ जाऊं? नहीं, तुम्हारी तो इस वक्त जरूरत नहीं है, होगी तो मैं बुलवा लूंगा। निगहत अच्छी औरत थी। वो अपने पुराने कपड़े, आउट ऑफ फैशन फर्नीचर, बर्तन, कालीन दूसरों को बड़ी खुश दिली से देने की आदी थी। निगहत को सिवाय अपने नजरियात के और कोई भी चीज़ ज़्यादा प्यारी न थी। अपने ख्यालात और सोच के मामले में वो बड़ी कट्टर थी। उसे कभी एहसास ही ना हुआ था कि सोच भी ओल्ड फैशन हो सकती है, उसे बदलने उजाड़ने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है। फयाज, हमने तो कभी सज्जाद भाई को मकान बेचने के लिए भी नहीं कहा, कभी अपना हिस्सा भी नहीं मांगा उनसे। कैसे आज के ज़माने में ज़रूरत नहीं, इतनी महंगी है ज़मीन अंदरून शहर में, हम इससे ज़्यादा और फराख्दिली क्या कर सकते हैं? हाँ, हम लोग बड़े नेक हैं, लेकिन शायद नेक होना काफ़ी नहीं, शायद इससे भी कुछ ज़्यादा की ज़रूरत हो। फ़ोन बंद करने के बाद उसने पहली बार शकीला के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप घर चली जाएं भाभी। उसे आगे कुछ ना कह सकी। शकीला डर गई। कुछ लोग अचानक मोहब्बत पाकर खौफजदा हो जाते हैं। आप और मुर्तजा घर चलें, डॉक्टर कहते हैं यहाँ ज़्यादा लोग ठहर नहीं सकते, अस्पताल के रूल्स नहीं हैं। शकीला बड़ी देर तक पटर पटर सामना बटोरती रही, फिर बगैर सलाम दुआ के मुर्तजा और वो कमरे से चले गए। शकीला सब्र व शुक्र के साथ हालात के आगे सर झुकाती रही थी। सवाल जवाब बहसो मुबासे की दलीरी मौजूद न थी। यकदम कमरे में तीन लोगों की मौजूदगी के बावजूद खूब खामोशी छा गई। समीर अस्पताल की बेंच पर दीवार के साथ पुश्त लगाकर बैठ गया। उसकी जीन्स बहुत तंग थी और खड़े जानों बैठकर टांगे और भी दुबली नजर आ रही थी। समीर एक पुरानी सी दुकान में जहाँ सेकेंड हैंड फ्रिज, एयर कंडीशनर, रेडियो, टीवी वगैरह बिकते थे मुलाजिम था। वो अपने मालिक के लिए यह सामान मुरम्मत भी करता और बेचने में भी मदद करता। सारा दिन उसके हाथों में पेचकस, हथौड़ी, प्लास रहती। उसके बावजूद उसके लंबे लंबे हाथ नाजुक थे। नाक नक्शा अपने दादा की तरह चुगताई आर्ट के शबीहों से मुशाबे और मूछियां भी हल्की थी। यूं लगता था जैसे वो यतीम इब्नुल यतीम इब्नुल यतीम था। उसके चेहरे पर वो आसूदगी ना थी जो सहारे पैदा करती हैं। जिंदगी ने उसे तैरना सिखाए बगैर गहरे पानियों में फेंक दिया था। अब वो तैरता तो जरूर था, लेकिन उसके चेहरे पर किसी लाइफ बोट के सहारे की आस ना थी। फयाज ने कुर्सी खींचकर भाई के पलंग के पास कर ली। वो चाहता था कि समीर भी कमरे से निकल जाए और वो अपने भाई के साथ अकेला हो। एक हाथ वो पकड़े और दूसरा हाथ कहीं से आकर अम्मा थाम ले। एक बार फिर वो अपने बचपन में चले जाए, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के कपड़े पहनते, एक तकिए पर सोते, साथ साथ स्कूल जाते, एक कटोरी में अम्मा सालन डालकर पास बिठा देती और वो खाया करते। अचानक फयाज को ख्याल आया कि रात बहुत छोटी सी है और बातें बहुत हैं। वो दोनों पिछले 30 बरसों का हिस्सा एक दूसरे को दे नहीं पाए, लेकिन भाई गशी के आलम में थे। कतरा कतरा लहू आमेज पेशाब बेड के नीचे बंधी प्लास्टिक की थैली में ट्यूब के रास्ते जमा हो रहा था। कतरा कतरा ग्लूकोज हाथ के पुश्त पर लगी सिरिंज में दाखिल हो रहा था। फेफड़े जवाब दे चुके थे, लेकिन सांस सांस मशीन के जरिए आ रहा था। सिर्फ कोने में पड़ी ईसीजी की मशीन चुप और ब्लड प्रेशर का आला खामोशी से देख रहा था। लम्हा लम्हा गुजर रहा था और करीब और करीब। बाहर कई अस्पताल की बिल्लियां बार बार रोती थी। सुबह अभी ना हुई थी, रात अभी गई ना थी, जब फयाज ने देखा कि रेस्पिरेटर तो बाकायदगी से चल रहा है, सांस भी आ जा रहा है, लेकिन फयाज भाई का सीना वैसे फूलता नहीं जैसे रात के शुरू में था। उसने समीर की जानिब नजर की, वो नींद की फांसी पर टंगा हुआ था। फयाज जल्दी से मेल वार्ड से निकला। लाल कंबलों में दबके मरीज सो रहे थे, स्टाफ अपनी जगह मौजूद ना थी। वार्ड बॉय फर्श पर लाल कंबल बिछाए गहरी नींद में था, सब गाफिल थे। फयाज भाग कर हाउस चॉपर के कमरे में पहुंचा। दोनों डॉक्टर नींद से चूर थे। जरा आइए डॉक्टर साहब, माय ब्रदर इज ब्रीदिंग हिज लास्ट। डॉक्टर एक ही छलांग में फयाज से बहुत आगे भाग गया। ईसीजी की मशीन जाग गई, ब्लड प्रेशर का आला चलने लगा, कमरे में डॉक्टर स्टाफ इकट्ठे होने लगे और फिर किसी ने आगे बढ़कर सांस लेने वाली मशीन को बंद कर दिया। हमदर्द हाउस जॉबर ने फयाज के गंदे पर हाथ रखकर कहा, देखिए इनका हार्ट बंद हो गया है, अब आप इनकी मदद नहीं कर सकते, हो सके तो उनके बच्चों की मदद जरूर कीजिएगा। 40वीं के बाद जब सारे लोग घर से रुखसत हो गए, मोहसना और लैला ने रो रो कर आँखें सुजा ली और निगहत उन्हें घर ले गई। उस वक्त समीर और मुर्तजा के साथ फयाज अकेला रह गया। शकीला ना रो रही थी ना आराम से बैठ सकती थी। वो बेमसरफ एक कमरे से दूसरे कमरे में घूम फिर रही थी, पता नहीं कहाँ थी। देखो बेटा, अब तुम दोनों को ही भाभी शकीला का सहारा बनना है। अब्बा जी की रिपोर्ट आ गई थी? चाचा जी, उन्हें क्या था? वो तो दूसरे दिन ही मिल गई थी, उन्हें कैंसर था, अंतड़ियों का कैंसर। शकीला भाभी को बताने की जरूरत नहीं। मुर्तजा बड़ा था, वो गली से बाहर मेन रोड पर बड़े पेट्रोल पंप पर मुलाजिम था। समीर की नस्बत उसमें पुख्तगी ज्यादा थी, लेकिन जिंदगी के लिए अभी उसकी तैयारी भी कम थी। शुक्र है अब्बा जी को पता ना लग सका। वो तीनों खामोश हो गए। रात काफी जा चुकी थी, अब उसे घर लौटना था। फयाज हिम्मत से उठा, दोनों नौजवान लड़कों से माजरत तलब आवाज में बोला, लो भाई अब हिम्मत के साथ। उन दोनों मिस्री गुलामों ने एक दूसरे की जानब देखा, फिर मुर्तजा ने खंकार कर कहा, एक बात थी चाचा जी। फयाज ने जल्दी से बटवा निकाला, हाँ कितने? उसका ख्याल था कि तमाम मसाइल का हल बटवे के पास है। नहीं नहीं पैसे नहीं चाहिए चाचा जी, इस मोहल्ले की जिंदगी के लिए हम बहुत कमा लेते हैं, हमें आपकी सरपरस्ती चाहिए। इस पिछले महीने में चाचा जी, आप, आपकी फैमिली, आपके दोस्त मिलने वाले यहाँ आते रहे हैं तो मोहल्ले वालों ने हमारी इज्जत करना शुरू कर दी है, समीर बोला और चुप हो गया। उसकी तान को मुर्तजा ने उठाया। चाचा जी, इस मोहल्ले में कोई नहीं जानता कि हमारे दादा सिविल सर्जन थे। आपके आने जाने से हमें बड़ा सहारा मिला है। यहाँ दो चार लड़कों के गैंग हैं, वो बड़े छटे हुए बदमाश हैं, लेकिन अब वो हमसे डरते हैं। मोहल्ले वालों का रवैया भी बदल गया है। आप आते जाते रहते तो ये लोग, हमें शनाख्त मिल गई है, हमारा शनाख्ती कार्ड बन गया है चाचा जी आप लोगों के आने जाने से। यकदम वो भी फयाज का चेहरा देखकर चुप हो गया। फयाज ने अपना बटवा जेब में डाला और खामोशी से गली में चलने लगा। उन लड़कों को क्या बताता कि तरक्की की तेजगाम ट्रेन छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती।